Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kur'an'da geçen 5 kutsal hayvan. 5 kutsal hayvan var. Bunda Kur'an'da geçiyor bunlar. Bunların cennete gireceği de rivayet ediliyor bu hayvanların. Bu 5 hayvan neler şimdi bakalım inşallah. Birincisi Maide Suresi ayet 27'de. Bela buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vetlu aleyhim nebbe-i adem bil hakkı. Vetlu aleyhim, ya Muhammed'im onları oku. Adem'in iki oğlunun haberini hak ile. Adem aleyhisselamın iki oğlu. Kim bunlar? Habil ile Kabil. İz karreba kurbanen. İkisi de bunlar kurban takdim ettiler. Olay şöyle oldu. Adem aleyhisselam babamız, Havva annemiz cennetten dünyaya indirilince dünyada çocukları olmaya başladı dünyada. Cennette olmadı çocuk. Olmuyor tabi arada. Havva anamız 20 defa doğum yaptı. 20 defa. Ama bu tabi 10 sene 20 sene değil mi? 1000 senede ama. Havva anamız 1000 senede 20 defa doğum yaptı. Her doğumunda ikiz doğurdu. Biri kız, bir erkek. Yalnız son doğumunda tek erkek doğurdu. Şit aleyhisselam oldu. Adem babamız tabi elhamdülillah dünyaya indirildi. Havva anamız onun eşi oldu, hanımı oldu. İki kişiler. Bunların çoğalması için evlenmeleri gerekiyordu. Mevlam bunlara bu emri verdi. Evlenme olayı oldu. Dünyaya bulan şükürün dünyaya geldi. Geldi ama insanların içinde üremesi gerekiyor. Çoğalması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a 10 suhuf indirdi. Bu suhuftaki Allah'ın hükmüne göre ikiz doğan aynı anda karında yatıp da ikiz doğan kardeşine haram, bunların diğerine erilmesi helal kılındı. Neden? Tabi o zaman öyle bir zorunluluk vardı. Havva anamız her doğum ikiz doğurdu. Biri kız biri erkek. Bunların evlenmeleri birbiriyle haram kılındı. Başta erilmesi gerekti böyle. Şimdi her şey bir tabi fitne fesat var. Kabil ile doğan kız ne hikmetse Mevla'nın hikmeti çirkinmiş. Habil ile doğan kız da çok güzelmiş. Adem babamız tabi Allah'ın hükmünün gereği ne yaptı? Habil'e doğan kızı Kabil'e. Kabil'e doğan kızı da Habil'e nikah etmeye kalkıştı. Bunun üzerine Kabil ilk olarak yeryüzünde fitne böyle başladı. Babasından dinlemedi. Hem babası hem peygamber aynı zamanda. Dinlemedi. Ne dedi? Şimdi bakın akıl mantıkla burada bir şey yoruma çalıştı kendi kendine. Yani akılla, yorumuyla din olma. Din ilahi emirdir. Budur. Ne dedi şimdi burada Kabil? Dedi ki babasına, baba, bana doğan kız, o benim hakkım. Habil de onun hakkı. Sen benim hakkımı ona veriyorsun böyle. O benim hakkımdır. Yavrum öyle değil. Allah böyle emrediyor. Yok Allah'ım bu değil. Bu senin dedi hükmü dedi babasına. Adem Aleyhisselam. O zaman bir kural vardı. Kimin bir aralarında, insan arasında bir şey olursa kurban koyuyorlar ortaya. Gökten ateş geliyor. Kimin kurbanı ateş yakarsa bu bir nur gibi bir şey aslında ama orada hayvan kurbanı da kayboluyor orada. O kabulmuş oluyor. Dedi ki Adem babamız, madem ki oğlum beni dinlemiyorsun Kabil'e, O halde sen de Habil de bir okul adayın bakalım. İki tepe vardı. Dedi ki babaları Adem Aleyhisselam, sen şu tepeye koy, bu da bu tepeye koysun. Kurban da mutlaka hayvan olması şart değildi ama. Ne olursa olabilirdi, canlı cansız olabilirdi. Habil o zaman koyun çobanlığı yapıyordu, onun görevi buydu. Kabil de çiftçilik yapıyordu, buğday ekiyordu. Bunun üzerine Habil koyun içerisinden en güzelini seçti, o tepeye, bir tepeye koydu. Kabil de bir demet buğday ama en işe yaramayanlarını, çürü çarını o da bir tepeye koydu. Şimdi bakıyorlar, gökten bir ateş gibi bir nur geldi. Habil'in koynunu kapsadı, kayboldu hayvan peki, yanar gibi kayboldu orada. Bunun kurbanına kabul olundu. Tabii ne yaptı şimdi Kabil? Yani gözüyle bunu da gördü. Babası söyledi, peygamber olarak da yine kabul etmedi. Bu defa Kabil şuna karar verdi. Kardeşini öldürmeyi, Habil'i öldürmeye karar verdi. Kaleli aktülennek. Ayet-i uzun tabii. Öz yapmam gerekiyor 5 konu olduğu için. Dedi ki Kabil, Habil'e le aktülennek. Ben seni elbette öldüreceğim, ben seni de böylece. Yani ta ki o kuzu sen sahip olma, o kuzu bana kalsın diye ben seni öldüreceğim dedi. Habil ondan daha güçlü kuvvetliymiş, Habil ondan. Yani iste onu başarabilirmiş. Dedi ki Habil, sen bana elini uzatsan da ben seni öldürmeye kalkışmam. Allah'tan korkarım ben dedi. Yine de Kabil bunu öldürmeye gücü yetmediği için hep böyle fırsat aramaya başladı. Bir gün Habil koyunları bir yere toplamış, öğle sıcağında. Kendisi de bir taşın üstüne başını koymuş, yatmış, uyku dalmış orada. Kabil bunu karşıdan gördü, bir kaya taş aldı. Geldi, uyuyan kardeşinin başına vurdu kayayı, kafatasını parçaladı. Merdi kafatasını parçaladı, öldürdü onu orada. Bu sefer şimdi bu ne yapayım bakalım dedi. İlk defa yeryüzünde bir ölüm olayı oluyor. Şimdi Kabil tabi bir cinayet bu. Allah'a muazzam bir suç bu. Suçtan dolayı perişan oldu. Yani her şey psikoloji bozuldu. Korkma da başladı kendisi. 3 gün taşıdı bunu. Ondan sonra bu şeye gömdü. Bir kargadan gördü, gömdü bunu. Yalnız Kabil karşı öldürdüğü anda bütün bedeni kapkara kömür gibi olmuş ama kendi bunu bilmiyor. O zaman aynada olmadığı için kendini göremiyor tabii bu. Kendi bilmiyor kendisini. Bütün bedeni kapkara kömür gibi olmuş. 3 gün sonra eve geldi. Tabii ayrı evleri var. Çadırla kurmuş ev böyle. Deriden şundan bundan. Baktı Adem Aleyhisselam Kabil'e. Kabil seni suç işledin. Sen bir günah işlemişsin. Bak kapka kömür olmuşsun burada. Tabii saklı maklı mı ortaya meydan çıktı. Ve oradan kaçtı gitti kendisi. İşte birincisi hayvan, kutsal hayvan, Habil'in koçu. Koçu muhteremler. Bu koç Allah katında çok değerlendirildi. Bu koç. Ve bu koç Allah'ın izniyle yani gireceği vaat ediliyor. Şimdi gelelim Kabil'in günahına. Gelelim günahına. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Leyse min nefsin tuktele zulmen. Bir kimse zulmen, yani bir insan haksız yere öldürülürse bir kimse, illa kâne aleyhid âdemel evvele kifle min demiha. Bakın kıyamete kadar yeryüzünde kim ki böyle haksız yere öldürülürse o katilin aldığı günahın bir misliyle ne oluyor? Kabile yazılı bu kıyamete kadar muhtemelen. Yani korkunç bir şey bu, yani aklı bunu kavramadan. Yani milyarlar, trilyonlar kim ki birini haksız yere öldürürse O katil ne kadar günah alıyorsa onun bir mislini oluyor, bir payı da Kabil'e yazılıyor muhteremler. Neden? لِيَنْهُ كَانَ اَوْوَلَا مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ Şimdi ilk defa katil olayını, adam öldürme olayını o ortaya çıkardığı için ona günah yazılıyor. Şimdi bu hadis-i şerife göre kim ki yeryüzünde bir günah öncelik ederse, evi ona başlarsa, ondan sonra kıyamete kadar günah işledikçe o kişinin payı günah yazılıyor. Bakın. Mesela ki yeni bir moda çıkıyor. Hanımlar için diyor örnek olarak diyelim. Daha bir açık saçık, daha başka bir şey çıktı. İlk olarak ona bir şeyde kim giyiyorsa o örnek oluyor insanlara. Allah korusun kıyamete kadar o günah yapanların günahına gidiyor muhteremler. Mesela bir kimse lokanta açıyor. Nasıl lokanta? İçki lokanta açıyor ama. O lokantada içki içildiği sürece lokanta açan kimse ölürse bile, orasını satsa bile, o lokanta çalıştığı sürece günahın bir misli de ona yazıyor muhtemelen. Yani bunun için bundan çok kaçınma gerekiyor böyle şeyden. İkinci hayvana gelelim inşallah. Bu da Salih Aleyhisselam'ın devesi. Deve. Tamam, Allah'a katın tabi. Kutsal bir deve. A'raf Suresi ayet 73'te Mevla bize buyuruyor. Ve ilâ semûde hâhüm sâlihâ. Ve ilâ semûde semûd kavmine de ehâhüm sâliha. Onların kendi aralarından Salih Aleyhisselam onlara peygamber gönderip Mevlam buyuruyor. Yani her topluma, her kabileye, her yere peygamber gönderildi. Kâle. Her peygamberin ümmetin davetinde ilk olan özel kural şu oluyor. Onu okuyorum inşallah. Dedi ki Salih Aleyhisselam kavmine, bu Semud kavmi Medine ile Tebuk arasında bir yerde. Medine ile Tebuk arasında. Tebuk seferine giderken sahabeler peygamberle beraber oradan geçtiler. Geçtiler. Hâlâ oradaki kalıntılar, yıkıntı hâlâ duruyor orada. Şu anda yine var. Hatta tabela var orada böyle, yazıyor orada. Sahabelerin bir kısmı, öncü sahabeler oraya gidince orada bir meşhur kuyu vardı. Tabii yolda çölde su kalmışlar bunlar sahabeler. Kuyuyu görünce su çekti oradan. Abdü saldılar. Kaplarını doldururlar ve unlarını, onlar karışıyor, hamur yaptılar o suyla. Yolda ekmek yapacaklar orada. Peygamber hakkında gelir Aleyhisselam Hazretleri. Baktı ki sahabelerden su almışlar. Bakın emir peygamber, emir onlara. Aldığınız suları hemen hepsini dökün. Dökün. Bunu da kullanmayın bunları. O suda yaptığınız hamuru da develere verin, yedirin. Yemeyin bunu muhtemelen. Neden buyurdular? Çünkü o kavim lanetlendi buyurdu. Lanetlendi kavim. Demek ki Allah korusun bir toplum, kabile, millet, şehir, kasabada kişi lanetlenen bir kimse ise demek ki orada bulunmamak gerekir muhteremler. Lanetlenen bir yerde. Bakın o zamandan beri Semud kavminin bulunduğu yer biliniyor. Orası meskun değil şu anda. İnsan yaşamıyor. Gelin kimse yaşamıyor. Neden? Lanetlenen bir arazi muhterem burası. Eğer bir insan bilmeden böyle bir yere giderse ne olur? Lanetin bir giderse o kişiye orası devamlı ters gelir. Ters gelir böylece. Hatta olur dünya, her zaman bu olur bu. Mesela bir kimse beni bir arsa alır. Ev yapar oraya. Ev yapar ama hep işi devamlı işi ters gelir. Hep işi ters gider. Devamlı işte bir terslik bu olay. Hastalık, şunlar, bunlar... Maddi, her yan tersi kişi oluyor böyle şey. Bir insan dükkan açsa bir yerde esnaftır, tanınmıştır, işini bilir Ama yeni bir dükkan açar, orada işi rast gelmez muhtemelen böylece. Demek ki orada bir günah işlenmiştir, lanetlenmiştir. Mesela bilemeyiz. Belki bir fuhuş havasıydı, gizli fuhuş havasıydı, randevuydu belki de böylece. Bir şeydi orası, zaman ile. Orası yaramaz muhtemelen böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kavmine, her peygamberine genel davetle bu olmuş oluyor. Ya kavmi ibudullah. Ya kavmi ibudullah. Ey kavmim, Allah'a kulluk ediniz. Allah'a kulluk ediniz böyle. Malikum ilahin gayru. Ondan başka ilah yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle kavmine davet etti. Semud kavmi de çok iri yapılı, güçlü insanlarmış bunlar. İri yapılı, güçlü, kuvvetli insanlar. Hayvanları çok kendilerinin. Bir de bunların yaptığı iş, ilk olarak yeryüzünde taş oymacılığı yapan bunlarmış. İlk toplum, taşta oyan, heykel yapan, kap yapan taşlardan. Hatta bunlara kayaları oyup ev yaparlardı. Bunda bunlar çok üstüne gitmişler sanatta, taş oymacılığında. Taslar, tesliler, küpler, şunlar, bunlar derken heykel yapmaya başlamışlar. Ve hatta ev yapmaya başlamışlar, böyle kes oyaya taşlardan. Oran taş yumuşatır biraz, o havalin taşı da. Bunlar ne yapmışlar bu kavim, toplum? Yaşayan önceki bazı iyi insanların heykelini yapmışlar bunlar. Yani insan iyi insanmış gerçekte. Onların hatırasına ona heykel yapmışlar. Bunları kabilelerin belliğine dikmişler bunları, koymuşlar, dikmişler bunları. Tabii zaman geliyor, işte bunlar iyi insandı, keramet sahibiydi, güçlü kuvvet derken hasta olan ona şifaya gidiyor. Derdi olan ona ders istemeye gidiyor. Evlenecek olan ona yalvarıyor. İş bulamayan ona gidip yalvarıyor. Ona yalvarırken zamanla Allah unutuyor bunlar. O heykelleri putlaştırıyorlar. Ona ilahlaştırıyorlar muhtemelen böyle. Böyle başlıyor böylece. Yani günümüzde bile bazıları yapıyorlar böyle türbelerde. Efendim işte filan türbeye gidersen işin rast gidermiş. Olur mu her şey? Allah'ın işi bunlar ya. Bir heykel evlenemiyor. İşte filan türbeye giderse evlenirsin. Yok yok muhtemelen. Kesinlikle karışamadınlar bir şeyle. Mülk Allah'ın mülkü. Vahdehu la şerike leh. Allah birdir, ortalığı kabul etmez. Bunlar bu şekilde yapmış zamanla bu heykelleri bunlar putlaştırmışlar. Bunlar tapmaya başlamışlar, Allah'ı unutmuşlar. Hazreti Sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla yıllarca uğraşıyor. Tabi yola gelmiyorlar. Tabi gelen var az olarak. Şimdi şöyle bir teklif geliyor o inanmayanlardan Sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ya Salih diyorlar. Onların belli bir bayram günleri varmış. Dini bayramları varmış, kutsal bayramları varmış. Bütün halk o zaman toplanmış şehrin dışında bir tepe etrafında. Tepe de bunlara göre kutsal tepeymiş. Diyorlar ki ya Salih, bayram günümüzde diyorlar, toplandığımız zamanlar eğer senin Rabbin diyorlar Salih Aleyhisselam'a. Senin Rabbin o kutsal tepeden bir deve çıkarabilirse demek ki senin Rabbin hakikaten doğruymuş, hakmış, sen peygamber inanacağız diyorlar. Eğer sen Rabbin bunu çıkaramasa, tepeden deveyi çıkaramasa bizim diyorlar işte din adamları onlara göre güya onlar dua edip de putlara çıkarlarsa sen bu peygamberi bırakır mısın, peygamber davasını bırakırım. Halkı ilan ediliyor. O gün erken halk toplanıyorlar. Kuzutepe'nin etrafında bütün halk. Çok güçlü, kimse kalmıyor. Hastası bile kalmıyor, toplanıyor oraya. Soruyorlar. Ya Salih, önce sen mi dua edeceksin Rabbine? Biz mi putlarına dua edelim? İşte dua edelim bakalım. Onların güya din adamları işte putlarına gidiyorlar, saygı duruşu yapıyorlar, eğiliyorlar, bükülüyorlar putlarına, yalvarıyorlar putlarına, yalvarıyorlar putlarına, bizim vacip etmediyorlar putlarına, ne olur, şu kayadan bir şey çıkar bakalım. Kaya tepede orman değilmiş ama taş kayamış böyle. Bir ot yok üzerinde. Tabii bir şey olmuyor. Olmaz tabii. Olmayınca artık bırakıyor bunlar. Tamam. Hadi Salih sırasına bakalım. Salih kalkıyor. Önce iki rekat namaz kılıyor. Bak muhtemelen. Demek ki bir insanın böyle bir önemli bir haceti olunca iki rekat namaz kılmak, sonra dua etmek gerekiyor muhtemelen. Yani her konuda böyle. İnsanın hastası var, işi var, gücü var. Ne yapmak gerekiyor? Önce iki rekat namaz kılacak. Konuşmadan Allah dua edecek muhtemelen. Salih Aleyhisselam iki rekat namaz kılıyor. Elini açıyor. Rabbim, bunların içinde sen biliyorsun, benden daha iyi Rabbim. Rabbim, sen beni peygamber gönderin bunlara. Benim acı önüme Rabbim. Bu ismi ver bakalım. Ne istemişler bunlar? 10 aylık deve, dişi deve, deve çıkacak. Deve çıkacak, dişi deve olacak. Hem de 10 aylık gebe olacak. Deve 10 ay doğurdu işi yine. Salih Aleyhisselam daha elini yüzüne sürmeden, daha dua ederekken, kayada bir ses başlıyor, uğultu başlıyor kayanın içerisinden. Taş kayanın içerisinden uğultu başlıyor. Hafif bir duman gibi başlıyor. Birden kaya ortadan ayrılıyor. İçinden bir dişi deve çıkıyor muhtemelen. Herkes görüyor böyle. Kaya, çıplak kaya. Etrafında bitki bitki yok böylece. Çıplak kaya, taş kaya. Tam merkezinden, tepesi, zirvesinden bir deve çıkıyor böyle. Birkaç adam yürüyor. Yattı ve doğum yaptı orada böyle. Öyle istemişlerdi. Doğum doğurdu arada. Ama görülmemiş boyutta bir deve ama. Çok iri mi iri ya deve. Dedi ki davetçiyem onlara sallallahu aleyhi ve sellem hazin hakatullahi aleyküm ayeten. Bakın bu deve sizlere Allah'ın ayetidir. İmana geliyor musun şimdi? Yine gelmedi muhtemelen, gelmedi. İmana gelmeyen ki demek ki mesela günümüzde hemen bilimsel olarak işte şundan bundan bundan bundan o zaman da hemen sihir derlerdi o zaman insanlara da. Sihir büyü derlerdi. Dedik daha bunlara sallallahu aleyhi ve sellem peki imana gelmiyorsun o halde fezeruha bu deveyi bırakın kendi haline. Tevkülü fi erdillahi Allah'ın yerinde yer. Vela temessüha bisüğün sakın buna kötülük davranma dokunmayın buna deveye. Feyahudeküm azabin ilim. Eğer deveye bir kötülük yapmakla karşılaşırsanız hem Allah'ın azabı size gelecek amına göre. Siz bunu istediğiniz Allah bunu verdi. Deve çok mu çok iri muhteremler. O anda o kavmin de kabilenin de tek bir kuyusundan, büyük kuyusundan su geliyormuş yalnız o anda. Onun hayvanlar tabanlarında var. Şimdi bu deve bir yanaşınca kuyuya bütün gün su içiyor. Bu deve su içerken diğer hayvanlar bundan korkup kaçıyorlar, ürküyorlar bundan. Gelemiyorlar. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bu içsin, bir gün sizin su olsun böyle diyorlar böyle. Bir gün bu hayvan su içiyor. Su içtiği gün o kadar süt veriyor ki ama hayvan, o kadar süt veriyor ki, ne kadar fakir yoksul varsa gelip bunların kafını doldurur, doldururlar böyle. Hem bundan yaran olmuş o tabi. Peki ne oldu sonuçta muhteremler? Mevla buyuruyor. Fıakarun nakate. Deveyi öldürürler. Akır ayaklarını keserek. Yüksel olur yanına yakışamadılar. En azgın bir kafir. En azgın bir kafir. Hatta Peygamber şöyle buyuruyor, öldürün hakkında, öldürün hakkında. Hadis-i Şerif Tabari hakkında var. Eşkan nasi akın nakati semut. İnsanların en kötüsü, bak insan en kötüsü o devi öldüren kimse. Peygamber buyuruyor. Eşkan nasi. İşte en azgınlara kafiren birisi ne yaptı? Pusu kurdu. Deve giderken ayaklarından beri kesti. Dört ayak kılıçla kesti. Düşünce de baştan sonra vurdu. Öldürdü. Yavrusu annesinin yanındaymış. Onu öldürmek istedi. Yavrusu kaçtı ama. Kaçtı yavrusu. Nereye gitti? Annesinin çıktı o kayaya gitti yavru. Oraya koştu gitti. Kayanın içine böyle girdi. Başını çıkardı. Üç sefer bağırdı. Acı bağırdı ama. Uğuldu böyle. Mağazın üç sefer bağırdı. Kayanın içine girdi. Kayboldu. Bulamadılar bir daha. Şimdi halkta bir panik korku oldu şimdi. O devenin bağırması yani sarsıntı gibi oldu onlara. Üç sefer bağırdı. Halk korktular. Geldiler ya Salih. Böyle bir durum var, ne yapacağız? Artık işten geçti buyurdu artık. Dev öldürdünüz, artık azap geri dönmez buyurdu. Üç gün daha Allah size zaman tanıyor. Üç gün. Yarın herkesin yüzü kızaracak, kıpkırmızı herkesin yüzü böyle. Herkesin yüzü yarın, kafirlerin yüzleri kıpkırmızı olacak. Alameti bu. İkinci gün herkesin yüzü sapsarı olacak, limon gibi. Üçüncü gün herkesin yüzü kapkara olacak, kömür gibi olacak. Dönünce azap gelecek bunlara böyle. Tabi bunu ne dedi bunlar şimdi? Bir de putların vardı, onu yalvarır zorunda dediler böyle. Tabi yalvarır yakardılar ama ne azap oldu bunlar? Ona gelelim kısa işler bir de muhteremle. فَيَخَدْتُمُ الرِّجْفَتُ Depremle başladı. Deprem başladı. Zelzele başladı muhteremle. Önce bir ses, sayhatun ayet-i kerime geliyor. Önce bir uğultu oldu. Yer altında bir uğultu geldi. Uğultu geldi. Böyle çıldırır gibi insan korktular. Arkadan deprem başladı. O zaman salınıyor. Böyle az geçmiyor. Bunu dışarıda kaçtılar tabii bunlar. Kaçtılar. Hazreti Ümmü Saykatü ve hüm yanzurûn. Bakınız. Bakın muhtemelen. Allah'ın azameti. Yani Allah'ın azameti her şey yetişir, yeter. Şimdi önce deprem oldu, bunları Allah-u Teala dışarı çıkardı. Ondan sonra bir bulut geldi, kara bulut geldi. Arkasından bir yağmur, gökyüzüne başladı. Yıldırım düşün başladı, yıldırımlar. Ama binler yıldırım böyle düşüyor böyle, düşüyor. Herkese isabet yıldırım. İçine giremiyorlar, deprem var. Devam eder aralıklı deprem. Deprem korkuyorlar. Dışarı yıldırım vurdu bunlara. Yalnız tabii ehli iman olanlar, onlar kurtuldular. İşte sanırsan bu Allah katından kutsal deve. Yani bu da cennete girecek nasip olsa işte acıbahçe göre. Üçüncüsü işine girdi inşallah. İsmail Aleyhisselam'a inen koç. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Urfa'da doğdu. Urfa, orası da kutsal bir Urfa'da, kutsal yer Urfa'da. Gidenler görmüş yerdir. Orada bir mağara var. İbrahim Aleyhisselam doğduğu mağara aynen duruyor be, korunuyor. Şu anda açık yani şu anda, ediliyor orada. Tabii neden orada doğdu? Konuya girmeyelim fazla inşallah, o zaman için konu inşallah. Orada İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam tabi sonradan kardeşlerine, şehir içine girdi. O zaman da hükümdar yani Babiller zamanında oluyor bu. Nemrut denen kafir de devletin başı hükümdar. O kadar azmış ki bu Nemrut, artık öyle zaman geliyor, kendisini ilahlaştırıyor kendi kendine. Yani sizi ben yarattım gibi. İnsana kendini taptırıyor. Bu duruma geliyor. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam Hazretleri putları kırdı, ateşe atıldı falan derken ateşten çıktı. Ateş onu tabii yakmadı, yakamadı. Yalnız ateşe atıldığı andan mancınıkla iki eli omuzuna ensesine bağlıydı. Çıplak kendisi. İki eli bağlıydı. İki eli de bağlıydı. Ateş yalnız bağlarını yaktı, çöz onları yaktı. Yani ateş Allah yakma derse yakamıyor muhteremler. Mevla buyurdu çünkü ateş şu anda ya naru ey ateş künü berden ve selamü ala İbrahim elham buyurdu. Ateş İbrahim yakma. Bana soğuk ve selamet ol. Buz gibi dolma ama. Üşütmeden, dondurmadan ama. Tamamlar. O tabii çerçeve oldu. Böylece. İrem Arsa Madretleri ateşten çıkınca o Urfa'dan çıktı. Yanında iki kişi vardı. Biri yeğeni Lut Aleyhisselam, yeğeni oluyor kendisi Lut Aleyhisselam. Biri de bir genç kız, ismi Sare isminde. O İbrahim'e aşık olmuş, ona iman etti. Beni bırak İbrahim, beni al, ben senin eşin olayım dedi. Onu da eşin olarak aldı İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Üç kişi Urfa'dan çıktılar bunlar. Önce Mısır'a uğradılar rekan böyle. Filistin'e gittiler. Hala mesela bugün duruyor. İsmi Halil Şehir deniyor. Halil Şehri deniyor. Halil Rahman deniyor. Halil Şehir deniyor. Onun ismi oraya verildi muhtemelen. Oraya işte böyle yaşlandı. Şu anda İsrail'in elinde. Allah kurtarsın inşallah, elde eden inşallah muhtemelen. Allah razı olsun Filistin kardeşimle inşallah. Oraya gitti. Şimdi gitti ama oraya. Oraları çöl tabii buraları. Hadi İbrahim Aleyhisselam da orada gurbette kendisi. Bir eşi var, Hazreti Sare ve kendisi. İşleyen doğdu. İşte oğlumuz olsa, çocuğumuz olsa da onu sevi oyalanırız biraz böyle. Yani gurbetin acısını unutur bize buyurdu. Dua etti. Nasıl dua etti? Sarayım. Rabbi hebli mine salihin. Rabbi, ey benim Rabbim, hebli, heb hibe et ver. Mine salihin. Bana salihinden evlat ver. Yani hayırlı evlat bana ver diye dua etti. Febeşşernâhü bi gulâmin halim. Hem dolayısı kabul oldu. Ona Mevlam buyuruyor, ona müjdeyi verdik. Bi gulâmin erkek oğlu olacak. Hem de halim olacak. Halim, yumuşak tabiatlı, uysal, böyle sevimli, sempatik, itaatkâr olacak böylece. Elhamdülillah böylece. Yalnız bir kimse hiç istemese, kadere tam teslim olsa daha farklı olur muhtemelenler. Dedi İbrahim Aleyhisselam'a Rabbim son zamanlarında bir oğul daha verdi, İshak Aleyhisselam. Bunu isteyince ne oluyor? İmtihanı biraz daha büyük oluyor muhtemelenler. İsteyince böylece. Yani pek karışmaksan daha iyi böyle. فَلَمَّا بَلَغَ مَا سَعِيَا İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Mevlam bir imtihan verdi şimdi. İşte Hacer Validemizi, şeyini, Hacer başkasının olduğu bu. Al bunu götür bakalım Mekke'ye. Bunu Mekke'ye kutlamadı. Oraya tabi götürüldü böyle. İbrahim Aleyhisselam, sen de bir defa Halil Rahman'dan, Filistin'den Mekke'ye gidiyor devesiyle. Ama tabi peygamber olduğu için tayin mekan diyor, keramet, mucizeyle gidiyor. Kısa zamanda gidiyor böyle oraya. Sen bir defa gidiyor, Hazreti Hacer'i görüyor, oğlu İsmail'i görüyor ama sevmeye doyamıyor. Mevlam'ın emri ona, madem istediği şimdi, istediği için Mevlam'ın emri kendisine, deveden aşağı inmeyecek bak. Aşağı inmeyecek, ancak deve üzerinden oğlunu görecek. Bu şekilde. Derken İsmail Aleyhisselam orada artık kuş oynama başladı. Felemma belaga ulaştı me'ahüs sayyab. Babasıyla beraber artık yürüyüp gezmeye, iş yapmaya yarayacak bir hale geldi. Burada yaşı belirtilmiyor. Belirtilmiyor. Bela bela buyuruyor. Kale. İbrahim Aleyhisselam şimdi tekrar Mekke'ye geldi. Tabi Hacer anamız da bunu istedi. Olay şöyle oldu. İbrahim Aleyhisselam Rabbim rüyada bildirdi. Konu yine gelecek ileride. Ayet gelecek inşallah. Peygamberlere vahiy birkaç çeşit gelir. Vahiy. Bir de rüya ile gelir, peygamber vahiy gelir böyle. İbrahim Aleyhisselam Mevlam buyurdu. Ya İbrahim, oğlum İsmail'i kurban et bakalım bize, onu kurban et bize, kurban et onu. Rüyada açıkça gördü. Uyandı. Uyandı ama tabi kolay bir mesele değil. Yani bütün malını ver deseler çok kolay İbrahim Aleyhisselam'a. Yani bütün malını hemen verecek. Canını da verecek. Ateşten korkmadı mesela. Cebrail Aleyhisselam kurtarayım da istemedi. Ateşten korkmadı. Canının kaygısında değil kendisi. Ama evlat candan çok öte. En ağır imtihan bu muhtemelen. Rüyada emir verdi Rabbim. Ya İbrahim, oğlun İsmail'i bize kurban et bakalım. Sen onu çok seviyorsun. Araya engel giriyor. Allah sevgisini bir perdeliyor biraz. Saf olsun Allah sevgisi. Çıksın aradan bakalım. Böyle istemedi işte Allah sevgiye bence. İbrahim uyandı gece. Allah Allah. Böyle bir emir verdi kendisine. O gün bütün gün düşün, taşındı, şey yaptı. Belki bu şeytan da olabilir belki de. Yani biraz tabii gönlü yatmadığı için bir tevile buraya, bir kaçama kaçtı kalktı buraya bence. İkinci gece aynı anda, aynı saatte aynı ilahi emir daha gür. Ya İbrahim, İsmail'e kurban et. Oradan çıksın bakalım. Araya perde olmasın, aramızda şefkate olmasın. Yine kal o gün de kaygıda, endişede, çıldıracak. Ne yapacağını bilemiyor. Nasıl onu eline kesecek? Bir de eline kendi kesecek bir de bunu. Yatırdı böyle. Gene tevhid etti. Kaçamağa kaç, şeytan meytan falan dedi. Üçüncü gece aynı anda yine böyle daha güzel emri gelince Ya Rabbi bildim ki bu haktır bu rüyam dedi böyle. Kalktı Mekke'ye geldi. Dedi ki Hacer annemizi deve üzerinde. Hacer, Hacer buyur ya İbrahim. İsmail'i ver de giyinir şöyle bir ona biraz bir gezeceğim onu. Bir de bir balta ver, bir ip ver de bir şey bir bıçak ver, bir bıçak ver. İp ver de gereken biraz çalışıp toplarız gereken de. Dedi Hacer annemize. Tabi İsmail Aleyhisselam da ilk defa babasıyla beraber gidecek. İlk defa baba hasti yanıyor tabi o da. İbrahim devresi indi. Annesi Hacer annemiz İsmail'i bize giyindirdi. Temizdi kendisini. Bir iple bir de bir bıçak verdi. Kendi yanlarına verdi. İran tuttu oğlundan şimdi. Beraber gidiyorlar. Mekke'de Mina'ya doğru. Mina'ya da gidiyorlar. Kale. İşte İran sen düşündü. Acaba bunu işte nasıl keseceğim? Bir de yatırıp kessem çocuğu belki işten eder, günaha girer. Ben onu bir haber vereyim bakalım dedi böyle. Hatta giderken diyor ki İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e, oğlum sen önden git, arkadan geleyim. Neden böyle buyurdu? Göz içine görmesin diye ağlıyor İbrahim Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam bilmiyor, yani mezbahaya giden koyun gibi, kuzu gibi, altta o seviniyor, babasına kavuştu ya, babasıyla beraber gidiyorlar, altta bir gidişiyor böyle, o kadar seviniyor. İbrahim Aleyhisselam, oğlum önden gitseydi, gözü görmezlerden. Artık kesmene geldiler Mina'da, hayvan kurban kesmeye oraya geldiler. Otururlar dedi ki şimdi İbrahim Aleyhisselam kale ya büneyye ya büneyye ey yavrucuğum ey yavrucuğum inni era fil menami ben rüyamda gördüm ki enni ezbehuke seni kesmemi gördüm emredildi bana hem de nasıl kesecek rüyada gösterildi kendisine nasıl kesecek gösterildi rüyamda seni nasıl kestiğimi gördüm rüyamda emir verildi seni Allah'a kurban etmem için rüyamda emir verildi Fendur, bak bak düşün bakalım, mada tera, ne dersin, görüşüne bakalım şimdi. Ne diyorsun bakalım yavrum? Allah bana böyle emir verdi rüyamda, bunu işte ben böyle gördüm. Yavrum sen ne diyorsun bakalım? Hem ağlıyor hem söyledi. Kale, İsmail Aleyhisselam çocuk. Dedi ki, ya ebetif alma tümer. Ya ebeti, ey babacığım, ifal hemen yap. Ma tümer. Ne emri olduğunu diyorsan hemen yap, hemen yap baba. Allah emri geciktirme öyle ben. Bak ilave etti. Setecidü inşallah mine sabiri. Setecidüni beni bulursun. İnşallah mine sabiri. İnşallah beni sabreder bulursun dedi. Evet, Allah'a hemen teslim oldu, tamam. Hemen yap babacığım bunu. Çocuk ama düşündü ki o anda çocuk o anda, tabii bir can pazarı işine bu. Bıçak boğazına dayanacak, boğazına kesecek. Belki de can acısıyla, acaba çırpınıp da ağzından bir şey kaçmasın o anda. Ya da bu adamın bir tekme falan vurmayayım anda böyle. Veya dedi, inşallah beni dedi, sabrede bulursun dedi. Yine babasına burada bazı vasiyetleri var İsmail Aleyhisselam'ın. Baba, benim elim ayağımı bağla. Çırpınırken sana belki elim ayağım vurabilir de bir baba günahkar olarak gitmeyin Mevla huzuruna. Baba beni bir de sürüsü yatırma, aşağı doğru yatır ki gözlerimi görmeyi keserken benim. Gözlerimi görürsen merhametin üstün gelir, belki elin gevşer kesemezsin beni. Yine tembih etti baba, anneme ama sakın söyleme nasıl kesilir, anneme söyleme dedi. O yine ne de olsa anne kadındır dedi, belki bağırıp çağırabilir, istenebilir. Anneme söyleme bunu, bir an haber verme. Bir de benim akranlarım dedi, evimizin yanına sokma dedi böyle. Beni dedi, kanlı gömleği mi dedi, yıka kurut öyle götür anneme. Kanı görmesin buyurdu. Felemma eslema. Ta ikisi ağlıyorlar. Baba oğul ikisi ağlaşıyorlar. Ama Allah emrediyor, yapacak işte. Biri canını veriyor, biri yavrusunu kurban edecek. Felemma eslema, ikisi Allah'ın teslim oldu artık. Böyle. Yapacaklar. Ve tellev lil cebin. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlunu yatırdı. Lil cebin, şöyle şakak. Alnının iki tarafına şakak dönüyor böyle. Sağ tarafına böyle, yandı ile böyle biraz daha yüzü yere yakın olmak üzere şöyle şakana yatırdı. Tellehi burada düz yere yatırı anlamına geliyor böyle. Demek ki gayet düzgün bir yere yatırdı. Ve tabii ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam artık, İsmail Aleyhisselam kapadı gözünü, babası bıçağı aldı, bütün gücüyle bir kes çekti boynuna böyle, baştan başa böyle. Kesmesi için ama bıçak kesemedi. Bıçak kesemedi muhtemelen. İbrahim Aleyhisselam tekrar bıçağı vurdu boğazına, kuvveti bastırarak yine çekti yine. Hatta bıçağın ucu böyle yani şey yapmış böyle, klap yapmış böylece, bozulmuş ucu. Ama yine kesemeyince, dedi ki İsmail Aleyhisselam, baba, bak Allah'a emine asi olma. Evlat 80 dolayı sakın kendine çevirme. Babası nasıl ediyor böyle. İbrahim Aleyhisselam üçüncü sefer çekti, kesmeyince şöyle yanında bir taş vardı. Taşı şöyle bir vurdu, taşı bıçağı kesti. Bıçağı bağırdı. Neye kesmiyorsun? Allah emretti bunu. Neye kesmiyorsun? Taş konuştu. Konuşur mu? Tamam der. Şey, bıçak konuştu, bıçak. Konuştur ya. Canını atam onlar. Onu Allah diyorlar. Ya İbrahim, sen kes diyorsun, Allah kesmedi, kimi dinleyeyim ben? O anda İbrahim Aleyhisselam bir ses duydu yukarıdan. Tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Tekbir yukarıdan duydu. Vela büyük işin burada. Vena deynahu. O anda nida etti Rabbim İbrahim Aleyhisselam'a. En ya İbrahim, kaz taddakta rüya. Ya İbrahim, tam rüyan gerçekti, doğru çıktı, rüyan gerçekleşti. Yani emri yerine getirdin. Senin görevin buydu böyle. Oğlunu yatırmak, gönülden çıkarmak, bu emri yapışmak, kabullenmek bunu, bıçak çekmek. Sen bunu yaptın, işin bitti. Mevlam Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi, cennetten bir koç getirdi. Cennetten böyle. Hatta Cebrail Aleyhisselam birinci gökte gelirken orada İbrahim Aleyhisselam çekiyor bıçağı böylece. Cebrail Aleyhisselam bağırdı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bütün melekler bağırışıyor onlar böyle. Yer gök iniyor. Bunu duyuyor peygamberler diyor onlara böyle. Yer gök iniyor bu şekilde. Gel Cebrail Aleyhisselam, ya İbrahim, Allah sana bunu gönderdi. Cennetten bir koç. Nasıl koştu bu? Erkek koyun tabii, koç. Peygamber onu şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kara ile bakar, kara ile yer, kara ile yürür, böyle koştu. Kara ile bakar, göz etrafı karaymış, göz etrafı ama, göz değil, göz etrafı kara. Kara ile yer, çeneleri kara. Kara ile yürür, ayakları aşağısı kara. En eftar kurbanı koç, bu tipi koç. Benzeri muhtemelen. En hafta bu şekilde böylece. Demek ki gözün etrafı deri kara. Bir de alt üst çeneleri, yemek yedir çeneleri kara, ayak alt kısmı kara oldu mu, bu koyunun tam bir misali örneği olmuş oluyor. Olduğu için en mağrubu olmuş oluyor. Hemen tabii koç gelince İbrahim Aleyhisselam ipleri hemen kesti oğlundan. İsmail Aleyhisselam kalktı muhteremler, bir babasına bir sıraltı sıraldı. O da babasına sarıldı böyle. Hep Allah'lar tabi bunu. Allah şükrettiler. Orada şükür namazı kılar orada. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam o kuşu kesti. Kurban torunu muhteremler. Ve koşunun boynuzlarını Kabe'ye koyuyor İbrahim Aleyhisselam koyuyor. Aşağı yukarı birkaç bin sene kaldı onlar orada böyle de. İşte Peygamberimize yakın bir zamanda bir yangın oldu. Onun yanında onlar böyle. O koyunun boynuzları, koç boynuzları. İşte bir kutsal hayvan da bu koç. Dünyada gidecek burada kuşlar, koçlar böylece. Dördüncüsüne gelelim inşallah. Bu da Yunus Aleyhisselam'ın balığı. Onu yutan balık derler. Yunus Aleyhisselam yuttu bu. Evet, yuttu ama Allah emretti. Balık Allah emrine getirdi. Aslında bir mesele mi diyeyim, polis, jandarma, mahkemeye götürüyorlar, kelepçeye götürüyorlar. Neye götürüyorlar? Yakını bile götürüyorlar. Emri veriyor kendilerine. Mevla bize buyuruyor bu konuda, Saffat 129 ilahe gidip birkaç adet gidiyor burada. Ve inne Yunus'e leminel mürselin. Yunus da mürsel peygamberden idi. Yani Resul peygamber idi Yunus Aleyhisselam'da. Nineva denen bir yer, Irak'ta bulunan bir yer. Orada orada bir kavme peygamber kendisi. Hazreti Yunus Aleyhisselam çok uğraştı kavminde, yılları uğraştı kavminde. Tek bir kişi imana gelmedi bak muhtemelen. Bir peygamber Yunus Aleyhisselam. Yani her şeyi en güzel anlatan, en güzel konuşan, her şeyi en iyisini bilen bir peygamber, mucize sahibi peygamber uğraştı yıllarca tek bir kişi imana gelmedi. Artık Allah'ın vaadi geldi bunlara ki azap üzerine. Fakat Yunus Aleyhisselam burada nöbet yerini bıraktı, gitti. Yani tek peygamber olarak o vakit gelmeden, yani Allah'ın vahyi gelmeden ayrıldı gitti muhteremler. Onun için ceza alınacak şimdi bakın şimdi bence. Yani bir peygamber bulunduğu yerde öldüreceğini bilse, yani parçalanacağını bilse orada ayrılamaz böyle şey. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremede ne yaptı? Hep eshabını gönderin Medine'ye. Eshabını gidin Medine'ye. Gidin, gidin, gidin, gidin. Halbuki ne yapar bir komutan, bir lider ne yapar? Önce kendi güvenini garantinin altına alır. Olmazsa arkada gelirler böylece. Bakın bir peygamber, Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz ne diyor eshabına? Eshabım Allah izzet için emir verdi. Gidin Mekke'ye, gidin, gidin, gidin bakalım. Kim kaldı Mekke'ye mükerremede? Hazreti Ubekir, Hazreti Ali, hastalar, yaşlı kadınlar kaldı ancak. Kaldı böylece. En son peygamber gitarsın gitti böylece. Yunus Aleyhisselam Hazretleri'ne Mevlam emir vermeden, izin vermeden azabı Allah vaat ettiği halde, Mevlam vaat ettiği halde Yunus'tan böyle kızdı. Hatta Enbiya Suresi'ne geliyor. İz zehebe mugadiben. Emir gibi böyle. İz zehebe mugadiben. Gazaplıyla çıktı oradan gitti. Kaçtı oradan böylece. Bu adam olmaz bunlar diye. İz ebaka iler fülkün meşhun. İz ebaka ibak bir köle efendim kaçarsa buna ibak derler buna. Abdülabik derler buna. Yani bu da Allah'tan kaçtı anlamına geliyor. Kaçtı gitti. Deniz kıyısına geldi oraya geldi. Baktı orada bir yük gemisi. İçinde insan da yolcu da var. Yük almış. Yani büyük şey gemiymiş o zaman demek ki. Beni alır mısınız? Tam gemi kapak üzeri iskeleden. Gel bakalım. Fülkün meşhun, meşhun dolu anlamına böyle. Tam yükünü almış gemi artık. İnsan ve şey yükünü almış. Gel bakalım dediler. Geldiler. O zamanlar o denizcilerin deneyimlerine göre eğer gemide sahibinden kaçan bir köle varsa gemi yolda dururdu, durdurulurdu böyle, yürüyemezdi. Yani yerken falan fayda etmiyordu böyle, kalıyordu. Tam gece yarısında hava muazzam, zulmet, karanlık. O gece bir de hava yağıştı, fırtına, deniz dalgalanıyor. şimşekler çakıyor, gökler gürlüyor, korkuyor bir halde. Gemi deniyorsa kalkı diye gitmiyor gemi. Adım atmıyor gemi. Dediler ki içimizde bir abdü abik var. Yani kaça bir köy içimizde var. Kimse bu çıksın ortaya, o atalım denize, içimizde bir kalan kurtulalım. Yine çıkmadı tabii. O halde ne yapalım? Kura çekelim. Vela buyuruyor. Fesaheme kura çektiler. Fikâne minel müdhâdîn. Kurada Yunus Aleyhisselam kaybetti kurayı. Tek onaş bel, tek koymuşlar. Küre derten kura çekiyorlar. Her gün temiz çıkıyor. Yunus Aleyhisselam bakıyor onu şeye, kurasına, kağıdına bakıyorlar. Kaçak köle bu. Şimdi bakıyor kendisine, bu salih, güzel insana benziyor bu. Yani bir köleye benzemiyor. Ne yapalım? Tekrarla bakalım köleyi, şey kurayı. Tekrarladım. İkinci tekrar kura tekrarladı. Yine Yunus Aleyhisselam'a, aynı kez Yunus Aleyhisselam'a geldi. Üçüncü defa tekrarlandı. Yine Yunus Aleyhisselam'a gelince, Yunus Aleyhisselam'ın da aklı başına geldi. Arkadaşlar, kaçak öyle benim. Allah'tan ben kaçtım, suçlu benim dedi böyle. Kendinizi atladı bu sefer. Atı denize, ne anlama geliyor artık? Ölüm yani. Denize ölecek tabii kendisi böylece. Ama Rabbimin her şeye gücü yetiyor. Yani Mevlamızın gücü. Yani her zerre yıkmıyor Mevlamız. فَالْتَكَمَوْ الْهُوتْ فَالْتَكَمَا bir iltikam, yani bir lokmada bunu yuttu. Bu da fe'de burada fa takibi hem anlamına geliyor. Yunus Aleyhisselam denize atladığı anda onu yuttu. El hutu balık, Yunus balığı. Oradan ismi kalıyor zaten böyle, Yunus balığı. O anda yeryüzünde üç tane o balığın cinsinden varmış, iri olarak, çok iri olarak. Mevlam bunlar birini oraya gönderiyor, sevk ediyor. Mevlam onu sevk ediyor oraya. Yani ilk yüzüsü Rabbim kudretinin azametinde geliyor. Rabbim o balığı ilham ediyor, ilham ediyor. Balık gemileri bekliyor böylece. Yunus Aleyhisselam düştüğü gibi, Yunus Aleyhisselam hemen balığı ağzını açtı, bir lokmada yuttu onu. O kadar büyük balık demek ki bakın böyle. Bir lokmada hemen yuttu. Hiç çiğnem ağzı şey yaptırmadı böyle, yuttu onu böyle. Ve hüve mülim. Yunus Aleyhisselam şimdi balığın karnına girdi ama şöyle hafif bir dönebiliyor böyle yani. Sıkmıyor kendisini, hafif bir dönebiliyor. Yunus balığı ne yaptı? Mevla'nın verdiği ilham ile arada su yüzüne çıktı, nefes aldı, oksijen aldı. Gene daldı, gene çıktı, aldı oksijen, doğrudan direkt midesine gidiyor. Evet borusundan, yeme borusundan mideye gidiyor. Yunus Aleyhisselam oksijeni kalmadı bu arada. Kalmadı orada. Yunus Aleyhisselam tabii ne yaptı şimdi balığın karnında? Şimdi suçunu tabii biliyor. Orada başladı dua etmeye. Biliyorsun onun duasını da fenada fil zulümati öyle buyuruyor Enbiya suresinde fenada Yunus Aleyhisselam nida etti şimdi, yalvardı başladı bağırmaya orada fil zulümati zulümat zulmetin çoğulu zulmatlar biri balığın karnında gece yarısında şunda bunda bağırdı nasıl dua etti en La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin. Hep bunu okudu. Melekler duyuyor. Yunus Aleyhisselam duyuyor melekler. Gökteki melekler. Her zaman duası çıkıyor göklere tabii. İyi insanların. Ya Rabbi senin Yunus'un sesi denizden geliyor ya Rabbi. Melekler şaşırdı Ya Rabbi Yunus'un sesi denizden geliyor. Evet ben buyurdu. Denizde. Onu böyle hapsettim oraya. Cezası var. Ama çıkaracağım gelmeyi Muhammed'e böylece. Yunus Aleyhisselam hep buna devam etti muhteremler. İşte ayet-i kerimenin sonuna şöyle geliyor. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِ مُؤْمِنِينَ Kim buna dua, bu duaya devam ederse, o kimsenin nasıl sıkıntı olursa olsun oradan kurtarılır. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ Bakın. Nünci, necat terimi kurtaran anlığa gelir böyle. Bir insan darda, sıkıntıda ama parası alıp başka yönden korkuda şundan bunda. Yani kişinin derdi ne olursa olsun muhtemelen böyle. Bir insan bir dertte ise bir kimse bu duayı okursa burada Allah-u Teala söz veriyor Allah'ıma. Ve ki zalike bak. Bunun gibi. Yunus'u kurtardığınız gibi onu kurtarmayan bir böyle şey. Yunus Aleyhisselam tabi balıklarına kaldı. Ne kadar kaldı? Ayet-i Kerime'de bir rakam yok burada. Gün yok burada böylece. Rivayete göre 40 gün kadar kaldı. Rivayete göre 40 gün kadar kaldı. Ne oldu balığın karnında? Tabi balık birisi eritir. İşte böyle. İşte eritiyor midesi böyle. Yunus Aleyhisselam'ın derisi gitti ama eridi. Deri kalmadı böyle. Etleri kıpkırmızı temelden çıktı. Bunlar eritti bunları. Vakti gelince Mevlam buyurdu balığa, Rabbim ilhamı ile balık sahile gitti. Şöyle bir tabi kusar gibi o emanetini sahile attı balık. Attı sahile. Sahilde ipek gibi kummuş ama orası da. İncecik ipek gibi kummuş. Tam seher vaktinde. Seher vakti nedir? Gece yarısından sonraki sabahınca gibi durumda. O anda en değerli bir zamanda balıkını attı sahile attı. Yunus Aleyhisselam sırtı düştü, çıktı sahile. Çıktı. Tabi onun için nedir bu şimdi? Bir oh değil mi evvel adam? Oh bir adam. Bir dünya almışlar evvel. Daireden çıktı. Bir nefes alışı, oh bu alışı, oh rahat elhamdülillah. Henüz daha dönemiyor pek, kımıldayamıyor fazla ama hiç olmazsa bedeni rahat, beden rıpalanmıyor. Ama hiç deri kalmamış, et, kırmızı et olmuş kendisi. Bir nefes almaya başladı. Ama tabi dünya cennet değil. Ne oldu? Güneş çıktı. Hele güneş sahili, deniz sahili güneş daha yakıyor tabi sahile, kum üzerinde. Şimdi güneş çıkınca sahilde Yunus Aleyhisselam yanmaya başladı şimdi. Ya Rabbi Allah'ım, sen her şeye gücün yeter Rabbim. Ben burada yanayım Rabbim, sen bilirsin Rabbim. Ne yaptı Mevlamız? Hemen bir yanında bitki. Mevlamız şeritten min yaktığın bir kabak ağacı. Ağaç şeklinde olduğu. Biliyorsunuz kabak yaprağı büyük şemsiye gibi olur. Bir de kabak yaprağına sinek konma muhtemelen. Özellikle bu kabak yaprağına bence. Rabbim orada onun hemen başucunda Mevlamız'dan bir kabak ağacı çıkardı. Hafif bir ağaç çıkardı. Hemen etrafı dalları sardı, kuşa etrafını sardı. Şemsiye gibi. Ne oldu? Hem güneş gelmedi, hem de Yunus Aleyhisselam'a sinekler gelmeye başlamışlar, koruma başlamışlar. Et olduğu için bedenine başlamışlar. Sinekler kaçtı oradan. Yunus Aleyhisselam elhamdülillah güneşten kurtuldu işte. Solunum rahat, solunum sistemi çalışıyor. Efendim işte balon kanalı yok rahat orada. Rahat ama ihtiyaçlar bitmiyor. Şimdi oldu, karnı acıktı şimdi. Acıktı şimdi karnı. O zaman fark etti. Baktı ki karnım bayılıyor karnım, dayanamıyor açlı denemiyor. Kıvranıyor açlıktan bu şekilde. Ya Rabbi sen rızaksın Rabbim ama, rızkımı yazdın sen benim Rabbim. Bana gönder rızkımı ya Rabbim buraya. Nasıl gelecek rızkı şimdi buraya gelecek oraya? Allah her şeye kadir muhtemelenler. O gece tam seher vaktinde bir geyik. Geyik doğum yapmış, işte doğum yapmış. Doğum yapıyor ama yavrusu biraz sonra ölüyor. Ölüyor. Ama süt toplanmış, geyiğin göğsü memelerinde toplanmıştır şimdi böylece. Bu geyik de süt toplanınca memelerine, bunu sıkıştırınca, zorlayınca hayvan denize doğru inmiş. Denize doğru inmiş hayvan. Tabii Mevlamız'ın bir yönlendirmesi ile oluyor bu olaylar. Geliyor. Şimdi bu geyik geliyor, bakıyor bir yeşillik kaba görünce arasına geçerken tam Yunus Aleyhisselam orada duruyor geyik. Yunus Aleyhisselam böyle hafif başını böyle kaldırıyor. Geyin o şeyine, memesini ağzına alıyor muhtemelen. Ağzına alıyor, emmeye başlıyor. Şimdi Yunus Aleyhisselam rızkını alıyor. Geyik de rahatlıyor ya. O da duruyor ama şimdi böyle. Kaçmıyor, hepsini emiyor. Hayvan da rahatlıyor. Hayvan gene gidiyor, ormana gidiyor hayvan gene. Akşam oluyor, akşam üzeri yine Yunus Aleyhisselam acıkmış tekrar gene. Yine Allah'a dua ediyor, geyik yine geliyor. 40 gün, geyik orada besledi kendisini böyle, 40 gün böylece. Kendisini besledi. İyileşti sonra kalktı gitti bu aradan. İşte biri de bu balık, Kur'an'da ismi geçen kutsal bu balık, Yunus balığı. Bunun için hali Yunus balığı hava okşa alır havada muhtemelen. Su altında falan kalmadı Yunus balığı. Sürekli dışarı çıkar, ya hava alır böylece. Bir de insana en yakın balık Yunus balığıdır. Yani gemiler eşlik yapar gemiler, eşlik yapar. Ve oyunları yapar, atlar zıplar, böyle sevinir Yunus balığı. Yunus balığının bir özelliği de muhteremler, Yunus balığı özelliği de yavrusunu doğurur. Yani diğer balıklar haber, tohum atarlar deniz altına. Dişi balıklar ta deniz altı inerler, deri inerler. Yumru atar yumurtalarını. Erkek balıklarından dış döneme derler buna. Onu dıştan döllerler. O ürerler böylece. Yunus balığı, daha birkaç türü var. Yunus balığı ne yapar? O bayağı gebe kalır. Gebelik zaman müddetini geçirir, doğum yapar, yavrusunu emziriyor denizde. Nasıl emziriyor? Fışkırtıyor ağzına. Tabii yavrusu denizde doğar. Deniz ama sakin değil. Dalga olur, yavruyu atar öbür tarafa böyle. Atar, yapar. Ne yapıyor Yunus balığı? Böyle memesinden fışkırtarak böyle onu ağzına götürüyor tabii. Beşinci ayına gelelim inşallah. Bu Eshab-ı Kehf'in kıtmı denen köpeği. Bak bir köpek muhtemelen. Köpek ne makama geliyor? Evliya makamına geliyor. Bu da Anadolu'da Tarsus'ta olmak ismi Efsus, Rumca. Roma dilinde Efsus olan şimdi dediğimiz Tarsus dediğimiz yerde 7 tane genç ülkeleri gelenlerinden 7 tane genç. Bunlar iman etmişler bunlar. Allah Celle Celaluhu. O zaman hükümdar da Dokyanus, Roma İmparatoru Dokyanus. Gayet din düşmanı. İnsana asıyor, kesiyor, öldürüyor. Kim Allah'a inanırsa. Dokyanus bu genç çok güvenilmiş bunlara. Bunlar çok güvenilmiş. Tabi İstanbul'a gelmiş, oraya gezme geliyor, ülkesine gezme geliyor. Bir gece Dokyanus kalkıyor, bakıyor. 7 tane genç namaz kılıyorlar gece. Ben size sabah sorurum böyle diyor. Şimdi bu gençler ne yapıyorlar şimdi? Eğer biz böyle sabah kadar burada kalırsak hepsi öldürür bizi diyorlar. Ya bu dinin döneceğiz, haşa küfür edeceğiz ya diyorlar canımızı olacağız. Ne yapalım? Kaçalım diyorlar bunlar. Bunlar çıkıyorlar Tarsus'tan. Tabi kısa geçeceğim, özeteceğim muhteremler. Bunlar şimdi oradan çıkıyorlar, kaçmak istiyorlar. Fakat bu gençler asil zade, yani üst sabah genel olduğu için pek etrafı bilmiyorlar bunlar. Sabaha karşı bir çoban rast geliyorlar çobana. Çobana soruyorlar, yakında bir mağara var mı? Yani benim bir düşmanımız var, saklanacağız. Bir mağara var mı? Çoban bunları bakıyor, çok iyi insanlar görüyor. Yani çoban demek ki o anda gönlü iyi, temiz onun için ne yapar? Temiz temizi sever. İyi insan insanı sever tabii. Çoban bunlara hoşlanıyor. Arkadaşlar diyor, bir oturun konuşalım be diyor. Ben sizi çok sevdim böyle diyor. Siz kim neyiniz derken bunlarımız söylüyorlar. Biz Allah'a inandık diyorlar diyor. Allah bir demek onundur böyle şey. Yani dokunur şunlar, bunlar, putlar, taşlar, maçlar. Bunlar bir şey değil bunlar böyle şey. Allah birdir. O bizi yarattı. İnanın öyle bu şekilde. Tabi bunlar gereği gibi ona anlatınca çobandan da imana geliyor. Arkadaşlar ben size geri kalamayacağım diyor. Yani sizin bu sohbetiniz beni çok duygulandırdı diyor. Etkilendire böyle diyor. Bana çok tatlı feyiz zevk gele böyle diyor. Eşini unuttum, çocuğumu unuttum, hayvanı unuttum diyor. Kendi malıymış. Hepsi unuttum bunları. Hepsinden geçtim ama ben size geri kalamam diyor. Doğru beni kabul ediniz. Ben size beraber gelelim. Geleyim. Peki sen bilirsin. Gel diyorlar. Çoban bunlara katılıyor şimdi. Giderlerken 6 kişi bunlar çoban 7. oluyor. Onu düzeltiyorum arasında. Çoban 7. oluyor. Şimdi bunlar gitmeye başlıyorlar. Çobanın bir köpeği varmış, çok iri köpeği varmış çobanın. Şimdi köpek de tabii ne yapıyor? Çoban peşine gelmeye başlıyor. Diyorlar ki şimdi bunlar bu 6 kişi Eshab-ı Kehf çobana bak diyorlar köpeğini sen bir kov. O seni dinler. Geri kalsın. Bu hayvandır bu. Gittiğimizde de bağırır, havlar, mavlar filan bizi ele verir. Bunu sen kov bakalım. Çoban tabi dilince o gün diliyle köpeği şey kovuyor. Dur sen diyor, yat falan derken köpeği bir duruyor böylece. Gitmeye başlıyorlar. Hakikaten geliyor böyle. Üç sefer çoban kovuyor. Üzerine geliyor, kovuyor. Yine köpek gelince bu defa köpek Allah'ın ismine dile geliyor muhtemelen. Bak Allah'ın cesim, konuştum ben buna. Diyor ki köpek şimdi bunlara ne olur ben size aşık oldum. ben size aşık oldum. Bırakın ben sebebe geleyim. Benden size zarar gelmez. Ben de sizi korurum diyor. Burada bir şey aklıma geldi muhtemelen. Bir nokta koyayım bak. Bir koyayım buraya be, inşallah. Bir gün Bahattin Nakşibin Hazretleri, yani o şeyin piri Hazretleri, giderken birkaç cemaatle beraber bir yere giderken bakıyor, yerde bir köpek sırtı yatmış, yere yatmış. Köpek bu durumdan böyle yatıyor, böyle yatıyor. Geriliyor, meriliyor köpek böyle yerde böyle şey yapıyor böyle şey. Kendine böyle köpek halleri yapıyor. Bakanlar tabii bir anlam veremiyorlar. Köpek niye yapıyor acaba bu şekilde? Nakşibin Hazretleri, Fesubanallah böyle. Fesubanallah, senin ne güzel hayvanların var böyle böyle diyor. Ne oldu diyorlar? Bu köpeğe Allah'tan bir cezbe geliyor işte. Aşk geliyor, cezbe geliyor böyle diyor. Cezbeyi kaldıramıyor böyle. Cezbeyi kaldıramıyor, yanıyor diyor böyle. Onu böyle yapıyor böyle. Yani aziz cemaatim böyle bakın. Kuşlar da böyle, kurtlar da böyle, her şey böyle, dağda taşlar böyle. Allah biliyorlar Celle Celaluhu böyle. Şimdi bu köpek de bunlara diyor, ne olur ben de size darar gelin, bırakın ben de size beraber geleyim. Ben size daha korun deyince, tabii geliyorlar, gidiyorlar. Gidenler içinde bilenler vardır muhtemelen. Tarsus'un dışında Eshab-ı Kehf'in mağarası hala duruyor orada böyle. Hala duruyor. Önde bir meclisi vardır. Derin içerisi. Ama Eshab-ı Kehf görünmüyor onun onlarda. Onlar kaybetti onlar kendilerini. Mevla buyuruyor onun hakkında ve tasavvüm ekaz ve hüm rukut. Onları görsen onları sen uyunur zannedersin. Onlar uyuyorlar. Ve şeye geleyim ve kelbühüm köpekleri de bazirahi bil vasit ve kelbühüm köpekleri de basitün zirahi iki anayın bey uzatmış bil vasit mağarasında böyle. Bundan mağaraya girince diyor köpek onu şey gidiniz siz dinleniz ben de burada beklerim böyle diyor. Köpek orada iki ayağını böyle uzatıyor. Uzatıyor böyle. Daha tarotsuz gözlemde oluyor. Onlar bekleyen başlıyor orada. Tabi bundan konusu uzun muhteremler. Bunda uzun bir zaman uyudular bunlar. 300 yılı geçti uyudular bunlar. Uyanlar falan bunlar. Konuya girmeyeyim şimdi inşallah. Yalnız şu var burada. Ve kelbühüm diye o köpeğin burada Kur'an'da ismi geçiyor bakın muhteremler. Geçiyor böylece. O da geçiyor böylece. İşte muhteremler demek ki hayvanlar da Allah'a aşık olabiliyor böyle. Hayvanlar hakikaten kusur olabiliyor bunlara böylece. İnsan olmaz mı? Olur ama olma çalışalım inşallah. İlla Fatiha.